بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الدواء باب دې په بیان دا کی چراغ دې په بارد دوايي کی والحث عليه يوذتي غي ورقول کی تدي وردوائی دا سنت طریقہ دا او دا سفرد و واجب ندا که یو سڑے بیمار شو او دید سراب و دوائی کوئینا ندے تدید و نحگاری گینا دا مباح شید دوائی روا دا او اللہ چکم بیماری تیدا کری او اید کاری دوائی تیدا کری او دوائی خری او دا اللہ حکم سے سلور کری او جیشی نو آغا دوائی کی اللہ اثر واچائی او قدر بکریم فی سلونشی نو دوائی بے اثر فاتشی باب دا قرآن او تبیبان سوئیم شرطی لاش قودان آغیر شریعت ندن آپوحل خبر را شرطی لاش قرآن شوش خامحام تبی دوائی سرے خکی آرام کی دم شو دوائی شوا بیتا اسباب شرعیوئی دم چی دا اللہ حکم شن دے دم کے باثر واچے بیمار بکی خشی دوائی کے اللہ بے خکی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَادِ الْعَقَدِيُّ وَالْبَسْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَا عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَى عن اسامہ ابن شریک رضی اللہ عنہ قَالَ لِفَرْمَائِ قَالَتْ الْعَرَابُ ویلی سزمیدارو باندچیانو یا اللہ رسولا علانا تداوا آیا منگ دوائی نکو ایڈا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام اولی ایڈا اللہ بندگانو تداوا دوائی کوئی اور روایت دا ابو داؤد شریف کی دا فراغ لیلی ویدو نبی علیہ السلام ترانم او مرگری دا سخاموش ناستو تا ویدنی پسرون مارغام ناستی اے مارغت نے چاہ پسر ناستی نو آغل ناستی جنہ کدے معمولی خوزی نو مارغت پا پورتتی وی سلام نواتو ربیا سینا سمن سبان دچان رانل اغیدا تکو سکو یا رسول اللہ علانا تداوا آیا ہم دوائینا تو قانا عمو عباد اللہ تداوا ایل اللہ بندگانو دوائی کوئی فا ان اللہ بشتا اللہ لم یدعا داعا نید خودے نید پیدا کرے و بیماری اللہ ودعا له شفا مگر پیدا کری در آغید پار شفان او دوانی آدوائی الا با ان واحدا مگر یہ او بیماری در چدانی دوائی اشتفقار یا رسول اللہ وما هو در بیماری صدا قال الحرم بدا والے بدا کی نبت دا خود اللہ طرف ندا تشیسا ندا کہ ہر شعبہ مرد و حلافت برائنی افری باپ کی حدیث دید ابن مسعود عبادی حریرہ عبادی خزامہ عنبیہی و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا امام بخاری ذکر کرے وَإِمَانْ غَلَ اللَّهُ دَعَهُ اللَّهُ غَلَ لَهُ شِفَاءً اللہ تو بیماری نظر آلے گلے نظر آلے شفاء مرالے گلے باب ما جاء ما يطعم المريض باب دې په بیان دا چې چراغلي دي چې سش بتوامر کول شي بیمار تا فمن قال حدثنا احمد بن منير قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن شعيب صاحب ابن بركان به ارا رحمه الله عائشه رضي الله عنها قالت دا فرمائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اهله طلچی برونی اہل دد الواق تبیق ادا رسول لازمی میلاز کرے کئی او حدیث ایلی فقط کوئی گی کمی زنانا نارینا نبختل پی غمبر دا حدیث و مطابق علاج دکئی دیکھ علاج امراور دا نبی علیہ السلام دا سنت تابداری مرالا وایه تعالی دا وی کور والا هر دم تدیونی ول وعط بتوی نو اقرب الحصاء حکم به او کو حصا تبو لیتی ور توای شیرا فصنع نزور بشوا اے حصا دی تحریرا ویتا صدا حدیث کثیر وی ورغا والی و برا والی و غلی پتی واچه داغی نداسی نرم غنتی شی جورشی آبیا غربو تی دیتا بعد ورست و حدیث کرابلی دیتا تلبینا یا تلبینم ورطوی تلبین دیبان دی دیمان دی زلط درد نریشی آغا تکلیف دیو تا پورش ندو کولو تایان کده سڑے دیدا سنت ترکا کئیتا دیونیو نامارا بالحسا اے حکم دیو کد حسا جوڑا بکر سوڑا دیو آسول میدا او بگوی تیل گوی یا غوڑی گو سن نامارا ہم جاگو حکم کدیتا فحسا منہو ندیب داغینا بھتنو کل وطان وقولو نبی علیہ السلام کی فرمائل میں انہو لیرتو فواد الحزیر ویدا مضبوط وی زرد غم زدا زرد مضبوط ہے دا غم مصیبت سر دا زرد کمزورشی دا زرد کمزوری جو جن جرار آزی سر بنوخ کی بیلی دویبات و دیمار داد غمزہ دا زر مضبوط ہے ویسرو او دادری کئی دادری کئی اللہ حبیب فواد السقیم دا زر دا دیمار نا درد و دیمار اینا را کما تسرو احدا کننا لتشل رکی یود تاسو نه زنانو الوس حقیر لرا بالمائی توبو سران وجہا دخل المخنا اے مخبان خیری دی اردو بوپ ذریبان غل رکی نبا شیر انتی او دی تلیفی انتی موئی اول دیواتول غل دیواتول ادا زمین دیوازا شکوری بیمار کی بونشتو ناغت ویدا چوکر گوڑا او غلی او دیواتول او راغی نبیتو دا نرم انتی انواجو رکا ناچی بیو کو چلا ویدا بزدی زمین درد لرے هذا حديث حسن صحيح وقد روى الزهري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا حديث سيد نقل كريلا عائشة فرمائل ايدي بمار وغمزة تا تسوب وتشخف دته د دغ میتواره او د تجو مفاد مریض وصلهم ببعض الحزن دغ غره مضبوطه او د غم کی بوزي. وبه قال حدثنا وبه قال وحدثنا بذلك الحسين الحريري جريري قال اخبرنا اسحاق الطوالقانيو عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه حدثنا بذلك ابو اسحاق دبار مسلول دتبی و بیمار و حمددری خفر فردہ طریقے علاج دے باب ما جاء لا تکرہو مرضواکم ملتوام و شراب راقلی یادی سبی جمب مجبورت و بیماران پخراک و اسکاک باہی وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن ابي عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه قال فرمائي اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لا تكرهوا مرضاكم من مجبر توسل بمارانا لتوام فتوام باني زور تنگ کوئی تطوام بانی چشاو خام خافرا کوستان بکے فہن اللہ تبارک و تعالی بیشت اللہ تجا خیر و برکت و چچان خام نے یوتعمهم و یسقیهم توام ورکی دیتا اسکاک ورکی دیتا آدائی تے پلگا اتنبانی صبر ورکنے ذکر الحیات و قوت داد اللہ دا طرف نہ حقیقتا دے دا خوب خوراق و پسکات ندا او ند جہت دا صحت ندا دا دی خاوند اللہ دے هادا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هادا الوجه باب ما جاء فی الحبت السوداء حبت السودادی شونے استوائی مغتاسو چی کنینجی ورطوائی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وسيد بن عبد الرحمن المخزومي قال رضوان حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة رحمهم الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ابي فرمائي عليكم بهذه الحبه السوداء تاسو داتو ودانا شونے سلنجی لازم رونی سی فرن فیا شفا من کل دائیں فدی کی شفا دد ہر بیمار اللسان والسام والموت غمر بنے دمر گلا جنشتا باقی دا ہر بیمار اللہ فدی کی شفا لکھے اب آنوی خدا کم دسیلی بیماران دی او دا کل خالص استعمالی دی کل قبل سکی گڑا دی دو قدی کی دا اللہ حبیب ہوئی کی دا ہر بیماری دعا دا اللہ سام وفی البابن بریدہ دا بریدہ رضی اللہ عنہ نبض روایت تے حبیب دا بریدہ رضی اللہ عنہ دا سراغ لے وإن هذه الحبة السوداء فيها شفاء فدي تور دانك شفاء قيل وما الحبة السوداء قال الشونيز في شونيز في سنة بطو النبي عليه السلام ذات التريكة ولنان فرزدك يجي بيها بيكل لكم ضرورة دي إذا مسؤول الله تدي تريكة مطوئي سنة حبة السوداء فلأخري تنقذين كواتي دی حدیث کیو کدا سراغ دی دبریدر رضی اللہ عنہ کو حدیث کی ویویش دانی براوانی بحبت السودا سورا آدام پیو کپڑا کی اتارے ابیاب دا کی دی پا اوبو کی دشکیا ما خودت ویویش دانی پا کپڑا کی اتارے او پا اوبو کی دی کیو نجی کل سباسو نو پا دی خوی سپیگمکی کمچه خی طرف لد سپیگمی سوره پا دی کی بیو ساس کیوکی دیگر او بولا او پا دی گسا کی با دو ساس کیوکی پا گسا سپیگمکی بسو کی دو ساس کی نجی کل سباسو بلا رضلا شپا بلن تیر اشوا نو بیاو پا دی خیص پی دمکی دسا کیو سا غصا تے او پا دی دسا کیو دبلو یا دیگر کل الٹا نو چکل درین علشوا نو بیاو پا خیص پی دمکی یو سا کیو سا غواشے او پا دی دسا کی دعا او دا د دې سپږمو د مو د دې لږی او د دې بیمارو لپاره ډېر ضروري شی دی او دا الله حبیب وایي چې په دې د دې حدیث کې دا څه تفصیل راغلی یو هیڅ باغ د باغ شمیر حکمت هغه شارو ته قابل شوی یو هیڅ باغ نرۍ نرۍ باغ تاسو ته هغه څه کوي اپاور استا یو د بیا په بل څه داغو مخالف یا په بل څه داغو مخالف خو چې د دې حدیث در لواد پاورش کو پہائی سکمہ کی یو ساتھ کے او پر ابلہ کی دعا اپا بلش کو پڑی کی دعا کو بلکی او جا کو بلش کو پڑی کی جا کو بلش کو پڑی کی سو یو اپا بلہ کی دعا بات میرے ابن عمر رضی اللہ عنہ من حدیث دے او بارشی بی بی رضی اللہ عنہ نا حبا حدیثن حسن صحیحن